بالله من الشيطان المشرك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كفلني كثير عبادي لا حول ولا قوة إلا بالله لا إلا منه ولما عجزوا عن ذلك قال تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. الله پاک وقت کے جو قرآن پاک پر تصدیق کے عوض نبی کریم سن پر اس بات تیرے سلط کے فاتو بسورة من مثلی ودعو شہداءکم دا ذکر کو اس ماہ بعد اللہ پاک چکتوں کہ اللہ تعالی دا علم دا یقینن جدی یہ قرآن مثل نشے پیش کر رہے تو اللہ پاک ما باکے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا دے سرا وعید بینی عذاب بینی ہر کلا چدی عجیشو عن ذالکا دے مذکورنا چدی دا معرضان نوکا اور نو دے دا قویشا کلا پورا عجز ثبت شو لدا عجز بعد اللہ پاکو دیت فَإِن لَمْ تَفَعَلُوا مَا ذَكِرَا کچھے تاسا نشائی کوئے مَا ذَكِرَا جو کم شاید ذکر گئے بلے لعجزکم لبا جلے عجز تاسا تاسا عجزانی قرآن مقابلہ نشائی کوئے وَلَن تَفَعَلُوا وَعَرْجِز نشائی کوئے ذَلِكَ ابدا ہمیشہ میرے ظہور اعجازی میرے ظہور اعجازی اللہ پاک کلام نہ چغا معجز کا اعتراض دا فئن لم تفعلوا فاتقوا النار التي تحت جزالا شرط و جزا بین کے ولن تفعلوا دا بطور جمعی محترزیر علم اعتراض لفتقوا النار التي بتا سوزان سیدی اور حغنا وقود و حلناس و چاگی خس و خساف دا خلق دی دا دان سر پچا سرم بل ایمان پا ایمان سرم ایمان پچا بنی بل لاہ پا لا بنی و انہو و ایمان بی انہو دا پا اللہ بنیاتو دا ایمان پا دے خبری انہو چدا کلام دی اللہ سرات لیسا من کلام البشر دانا دانی کلام بشرنا خدای اغاو ملی او دانی کلام حرم ملی اللہ تی وقودها الناس والحجار جاگر خط و حساک خلق دی جاو کفار دی وکاری دی کاسنامهم وشالکا بطان دی من حاج دانی کانونا قوز داغا بطان جاگر کانونا جوڑ دی داکو کسی دی یعنی انہا مفردۃ الحرارت دا اور دا مفردۃ الحرارت کا سوالی سفیل کے نفمنالی سفیلی زی قضا سرات یعنی زی افرات الحرارت زی دا زو افرات الحرارت دا اور سیدت دیر تیزوال دی حرارت تستخد دل دماغ کرام دا بلولی شی دماغ کرام دل لا کناری دریا نپشان دی اوجن فتقد بالخطب چغا بلوشی پا اور سرم خیال کوئی دا خوئی دی تجمع شکم زیری تست بیان شا اللہ پاک دی مقام کی دولو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا او مقام دی اذاو ملیم دکا چا اللہ پاک دا یقین دا اللہ علم دائے اللہ علم یقین اصلاح نکی املا عدد کی محورہ سے بھی چکم رہ کتی اگنا تابعی یقین ترکو اللہ پاک بیا اللہ روچ اللہ متفعلو دا اللہ متفعلو جو خودے کے دی پر تحکم دا تحکمانے دا خبر آتے کری جو کم شاید کتعیہ جاگے خلاف ہر کے دشی کے لئے مقابلہ دشی کے لئے تاسو قطعیات کی ہم شک اعتراضت کوئی تاسو دی تحکم قبلی زکا اللہ تفعلو دا انہی راولو او یاد علم بن نظر الیہم و نظر کو سرکلی کا سرنگے گوئی جو سرے پردان ہمیں دی جزدا کار کوئیش لیکن مخیر اتیان نا جو میدان تا نہیں روتے اغتا اقبل عجز براز بحیر رئی کلا میدان تا رو دی پتہ اور دولے دی جو جو کار کو سرشن کر آگے اللہ پاک مخیر تا گولے یای فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا دا لم وفعل مضارع دخل دا او فعل مضارع دا لم مزید آرائی ثمنا شدا تیرے زمانی کے ہم کفار و نکڑے دا آنے کوئیش وَلَنْ تَفْعَلُوا دا مستقبل تے شرف ہے او زمانہ آغا مزید او مستقبل مقابل میں پڑا دا جی زمانی یا تیرے زمانے کے تیرے ہوگی یا آئندہ تیرے ہوگی خدا پاک ورطا استمرار ثابت کو چھے یہ وقت کے دے اوقاتو کا زمانہ ازمیہ دی ازمیہ ہو یا آئندہ زمانی یہ بھی زمانے کے انتا صداکار رسی کوئے بچہ نئے شئے کوئے دکا دا اعتراض طرح تو ورم تولو کہ آجل ہم متحقق شئے قرآن الفاظنا بقى اول انت ولما عجزوا عن ذلك اصل كده داخل داف اعتبار دي دوی سردم کہ دوی تا خلاج قرام حقق نو علاوه دي خلا میدان تر ہو گئی کہ تا خلاج پت ہو لگی اولن تو ولی کہ جلن و جلا فرض دن جلن سرن کما غیر نفی دا انا فی مؤقد ہے اور نبی کا تعدید پر خلی جلن سرن نبی مؤقد ہمی اما ابدا همی نگوری دا پا نظر سرا بیا دنیا تا دانا تکیمت که همی تکا چال ترسی که من سا ربی اجنی انظر الی که قال لن ترانی قال لن ترانی تا متضرع ثابیت کنی کیمت که خود دار نمنکر دی متضرع این جد دار نسر ادا نسر دی تکا کیمت که اللہ متضرع سرا بیا دار نمنکر اس اکیلا لگا رکھا آمین ہے جناح لن ترانی کم تبیتا پا اعتبار دنیا سر وجوہ یوم دن ناجتن الى رب حناظر آگی حل تک دنو ہنو ترو تزای الى رب حناظر رب تب نظر کونی وجوہ یوم دن ناجتن الى رب حناظر رب تب نظر کونی معلوم ہے کہ اللہ بکون آن دی اللہ رویت اگر کیفیات اگر دس قیفیاتی قیف بیانی سے جشانی دس علم تعالیٰ جسم دا لکہ ما ہو تا سبورو دس نا اللہ پاک دا عجز سبنکم او فا اللہ متفلسیت انگارون دا قبل تحقق العجز لهم دیتا خراج سبنکم دکہ وقت انگارون او من تا سمقی معلومانا تو قرآن محورات دی عرب متفلس او تکلہ معارضہ بیتا فی اپر ازمیو کو کب اتا سردہ کار نشکو ہے فتق النار اللہ کی وقود کیا لکوئی اصل کے اللہ پاس مقام کے تعبیر کے کنایا کر جائے اور کنایا دا ابلغ بھی جس طریق اصل خدا پکارو فَإِلَّمْ تَفَعَلُوا فَآمِنُوا فَإِلَّمْ تَفَعَلُوا فآمنوا واتركوا العناد الله اغا تاسو عناد دیکھ او ایمان راو لیکن اللہ پاک آمنوا آنکو ذکر دائلیو شفتقوا النار اللتی وقودها الناس والحجار ویلی دکا تکیلیا اغا ابلغوی دی سرینا وشان دی اثبات دعویٰ ببینتی لکا تاسو کا مختصر کیا بیتا مختصر معنی کے دیائی قرآن کثیر و غیمات لگی کو کبھیری اور سا سرحاتن گئے قرآن جواد صفیح کریم لیکن سا دالو قرآن کریم یا جواد کثیر و غیمات پھر دا اور دیر بنائی یری دیری خو اور دیر بنائی اور دیر گئی پہول کئی ویلے پہول گاؤ مل مرے روزے روزے نو اثبات قصر چره ماد دا دلیل شو پا کرم او پا جود دلیل او دلتا دی ایمان سرا اتقاد نار دا لازمت ایمان سرا اتقاد نار نا لازمت او کنائی که انتقال دی لازم نوی ملزوم چا لگتن یہ اتقال دی کئی پا خول کئی اگر سرا دا لازمت دا تی ایرا بڑی روش اللہ دلہ چا کونے ہوا سے ہو دیا ہاں لو بہر پا تی ایرا بڑی انتقال دی لازم نوی ملزوم چا چرا لو دا لازم وجود دا دلیل دا وجود ملزوم بنی لازم ترفی لازم وجود اغا دلیل وجود ملزوم بنی دا لازم چا سر لازم دیدر اخو ملزوم پکار لگ لفتق النار اللتی دان سید اورنا اتقاد نار دا لازم وادی ایمان سر دکا اللہ فادا سنولو شفا آمنو بلکہ دولو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ بل دیکھیں تحویل رالو ویرول رالو و اغا عناد جدئی کی کم موجودو اغا عناد ورد پشان دی اور ودا زولو تاسو اور نظام سے اور نظام سے قرب ہو سی جدہ عناد ترکی اگر ہمار سرا تاسو کم عناد کا دشمنی در تاغا حقا خبر کنیان تاسے نمانی چکرو گوئی اغا علاج تاغا پسان دے اور آپ پرین دوئی تو اللہ پاک کی نیار اولاد فتقو النار اللتی وقودو حلناسو جائے نار سے فتق نور حملو کو تیجی کی وہ خلق اغا دا سی تیجی لکل ایتی تو وقودو کل کی بتا سفر کو خلما لی فتق خلواوے اغا لرگی وغیرہ وقود مزدر دا تبقت مزدر یہ وقود غا اشتعال اونار یعنی اور بلدل سکوی تب کس ہے تفصیل کیجی الکفار خدا بطان اغادا لکا سنگی لا قرار دنیا تتقد دل حتب تغا بلدی بنا نبوت سلم اللہ پاک ورطا دول تفتقو بالایمان باللہ وانہو یعنی بی انہو دلانی تاسی گلی اسنا دلال جل جلالہ کی دا جلالہ اللہ ندا باللہ کی اللہ دا جلالہ دا ایل بالایمان بی انہو دا باللہ کی باوا کنا باللہ کی باوا اغا بیت پا انہو دا خلقا بالایمان باللہ بالایمان بی انہو لیس من کلام البشر اعدت للکافرین ایسا سیدا دا اور نفر دے کسروں میں اوہ سے سوال پہلا سو دکا کہ ماں بای کی طرف سے یعذبون بیحان کہ دیکھا عذاب رکلشی بیحان پدے اور سرم وعدت للکافرین یعذبون بیحان مراد آدم کہ قرار جملہ مستنب اسنابی نحل کی تو یہ جس سال کا عجت نہیں اسنابی بیانی کی تب یہ جس سال کا عجت کی اگر سال دادم لمن اعزت حیات لمن اعزت حیات وحیا بهذه الشدت دا او چاہتا تیار دم کہ اگر دا حال دم کہ دمنا سخت دم شکاری شدئی نجاب رالو اعزت للکافرین دا ترشیدن دپر دے کافرون رسم آبال کی ای کہ او حال یا حال دم لازمت کہ حال لازمہ دم حال دا کس نے یو آغا یا چهاری منتقیه در و بلا آغا حال در که آغا حالی لازمه در حالی منتقیه در لکه جاری زینو راکی بند کل سوری کل تیلی لکه در هوا ابوکا تا ابوکا چکم در تا اتافلار در آغا تا رحم قول چکم در آغا لازم رسو سو حال تزی کرد انسان کی فیتب و تگر در چکا فلا خواد بنی آغا در رحم قول چکم دا یہ صفت تا یہ حال با شغال لازم دا اگر چاہے بعد وقت کے لار ہم نے راشت کی فغا الولوارد لا توتر یہ فطرت تا یہ عوریز عوریز صلت لدن تا سال دا پر یقین شعر عدت للکافرین دینا مقرد شعر اے خلقو اے اتفاق دا کار رہے کو لبیدار اور نہ ہو سکتے یہ فائد تا اغا تیار کا دے کافر ہو دے پارا جنا ما کے تقوا یو کرے یہ کیسے رہتا جات دے جنا دا حالے من تکلا ہنے حالے من تکلا کہے جی حالے جنا ہو کہے جی اپ ہر وقت دوام دے شرے حالے من تکلا اکے جی او حالے تکم دا حالے من تکلا نہیں حالے اخوان شئی مقصود ہے گوری کہ کلا کافرین زارو کیل کوئی او عدت کل کافرین دی مفروم کی تاس اختیلو کی گورو کی کہ کلا کفر آلو ایمان زارنو فتقو النار اللتی اللہ فاکر تاس اون سجی زارنا او دا اون اغیرہ جزا سجل دی مفصل تلو بال ایمان باللہ بالإيمان بالله معلومة سأصل كي دا قفر تفتكم رالو تيس فرسترا أغا إيمان را نغلو وطقوى را نغلو مثلا تأعيد للكافرين خلق دا غوالي تيمان سر تقوى مك إيمان بينك قفر تيمان زد قفر تيمان زد أعيد للكافرين تراولو لكي تقوى تسرق اقول ايه ديمان اصل جو قرآن کے احادیث کے تمرا احکام کی دپ ذات نے حکم کی حکم پر صفات کی رہ جانے جدا ابو جال دب جہنم خاص اواخیل جو کن فیل اغویتا سبیتا کفر اغیر کے وجہ کنو کافر نبی چاہتا سی اگر مجھے کتی فیصلہ شہید شاگو مرپ و کفر رغلے ابو لحب دا تبت دا ابی لجاگو خاطر و کیا رب ابو لحب مرپ و کفر رغلے لبیتا سا تحت دشمنی و لیاری کبھی خجو تا فی ایتو ولو لبیتا سا کمی نیر دوکن لگو داری ملتا فی ایتو دمرا تخت دیتو علم و خالیفونو صدر دا ابو لحب کم اپارو آو کنا جماعت اگر صدر ابو لحب مصر تقریبوں کو دا ظالم ہو پسے گئے تا خبردار دا سبیہ ایجا سعون مانے یا ابو جال تس خاص خاص لگا تھا ان اللذی کفرو حالتا تھا سر کی ذکر ان اللذی حقیقتا تدا ذکر چلا یؤمنون تم ایمان روی دیرو کافر ایمان روڑے میں دے چنا موصول احضیت کی پر انا تو موصول احضیت کی پر ماہود کافر مراندو کم ماہود کا فیل جاؤو خاتمہ پر خبر بڑھنی خبر مخیر کرتا اور ایتت لیل کافری جاؤو فیدی بڑھنی کافر وبشر اللذین آمنوا آتاسو خبر رکے او خلقو تا جاؤو ایمان رہے صدقو باللہ جاؤو تصدیق کے لئے پالامنی وعمل صالحات وعمال صالحات کے فروضنا او جنو افرنا دلتا چو کمتاستا دا بشر دا ذکر دا مخی دا سے امر یا نهی یا سل دی مقام کی دا نفس دا چو خاص پیل پو پیل عطف کی بلکہ دلتا عطف دی مضمون دا پو مضمون بنی یعنی واقع صاحب و بلی کسی بنی اغا مضمون اغا معطوب کی گوری یوا اغا کسا دا واقعی آزر جگہ دی عذاب بڑھا بڑا واقعی آزی ثواب بڑھا دی دوار و مضمون کی ربط تنسک بڑا قدار سے لگئے گا نمک کی شفا اللہم تفعلو ولن تول فتقو النار اللہم تا فتقو میں تو کہے تو بخش تعلقی جنی کی دا خور فا اللہم تولو دی سرا لگئے آگے سر سے اور فیض رکھو دارا لئے مقصود دارا ادا مفسرین یاری تدل کے عطو دے کسے پا کسے عطو دے مضمون پا مضمون منی آگے کے دا نبی تو آگے تا مقی عمر دا یا نہیں لکا مثلا تو مثلا زید من یعاقبو بالقید والی اضحاق خیل کوئی زید من یعاقبو بالقید والإلحاق دیتا آزاد اسے پکائن کوئی سر پرسائی پکوٹے کے بند والے اضحاق او پر اضحاق روز اخراج روز سر چلو پرسی بوشی وبسر عمرن بلا عفو والے اطلاق وبسر عمرن بلا عفو والے اطلاق عمر کا زیرہ ہوتا فعاد سر والے اطلاق جیل مخلصی مطلب کون تیس تیجی قید نہیں نا مطلب تا انہی مقاید نہیں وبسر عمرن بلا عفو والے اطلاق دا جا رب و محاورات او قرآن خود محاورات مطبق نزل دا نزل تا بس دا قولی واقعہ او کسان استواب دا اما کی کسان اغاد اعقاب او ثواب اعقاب متضادین دی او تضاد دا هم یو رابط تا دکا یو زید پرنز ذکر لزید اقرب خطور بالبال کرا یو زید ذکر چی آبر زید زین تا ضرورت اقرب خطورا بالبال نا اعقاب او ثواب دا اقلنا لگی متناسبین شو دا هذا رسل یون تا عطب اغا جامع غوری عطب یو جامع غوری مختصر کتا لو یو فحصا وصل فصل گران بحثا وصل فصل جهات جامعا و بگره تایی اوی جهات جامعا دیو جنبو لتا عطب لازم نکر چه جهات جامعا آلی و تا عطب لجهات جامعا کلا عقلی کلا وهمی کلا تزادی کلا سید بلدی لپورا تفسید دبدو لبا مختصر که فصل و وصل چکو نکن دا اطول دا عطف و بیرده عطف دا وصل عطف سر یو شای برسر قیوش او چا عطنانه فصل که کلام فصل که بل نجدا که ندن تا هم عطف دی کسی پا کسی بیردن آمال سر حیل کوئی دی دیتا زیره یرکار کمی خبر ونی یعنی دا پا مقام دی مجرور که واقعی دا مقام دی مجرور که بای پا داخل کر اے بی ان لهم فدیش ہیں چلی براو بغن الجنات خدائق ذات شجر و مساکن بغن برادر چاہتر کی دا حدیقان دا آغا چاہتر چاہتر پیر دیواری او سا عام استعمالی کی دی لیکن حدیقان اصل کے آغا چاہتر چاہتر پیر دیواری آغا چاہتر ذات شجر و مساکن او پاکی که مکون هم جوری لکن روی روی باد شهال امیران بغونه که داتا کورنه جوری که نچکره پو هر مستنوی میدیوی داخل کور باغ تا منتقل که عرب که هم دار اقا یو رواجو چکونه بی علتا کور دا بغونه تجری من تاقی ها چروانی ایلان ده بغونه نه او سید ای تاقتا ازدار ها و قصور ها تلانده ده ونو و تلانده ده آغا بانگلوم مراد آدم چه اصل که دلتا که چه تاسو کم ده آغه جنت و ده باغ صفات عالیه دی اخدا ندی چه باغ آغه که اوبر نوی او ولی بحر و ناجری لکه ده مدر خواهد تل کن ده مدر سنه پا آرگل تا خود دلانده ایت مدین استخبار دکا او دست جلد دا دامده صدا اپر نار رغلن فازن سرح ممردن شوشه که ولد و لکه سلمان سبیل کیس تا جو که و بیفشه و جدی درسان سمجد شوانی بیشتن تا دیگه سبیل کیس شوانی بیشتنی ای آقا لدی داقو سرح ممردن پاسن شیشا خو هغه په پوی نه بلکې څنګه راشي او څنګه کوي او بو کې یو کوي بارال اصل دار اصل ته ویل راغلی او تاسو کوم یې کا کومو ما کې آ صفا و به یو ځای تا کلوکه څنګه نو بڑا خړ نور بار تا یې دا چلته ها ټول دا هم حکمان کې اگر تکیلی او بلاری کسی کانتی تاولا کسی چمن جلی کتا دا فن کن چه باغ میم چه او بجایی او کدایی چه نا لال دیگه باغ نا چه با فاسقان دي زكايا ايه اذا انت مجاز بالخذر ده مجاز بالخذر يعني مزاد في موضوع ده ده سنه ده كلام اللي بغرنا مراد له تحت الزارحه كلام اللي اغا ونشكم ده كلام اللي ونو وجا كلام اللي ونشو الذي كان فائدة شب عودان كو اشي استخدام ممكن استخدام فما لا مني فيجي فيجي استخدام قوي حتى بقوي وي تاهيب ميادي كو استخدام تكم لو نمالا فتا نمي مناوت وي يكتا استخدام تتصدق استخدام تمت استخدام تاتو مختصر ده وګوري هغه کې تاسو زړه دایي کوي چې یو لفظ اسم ظاهر ده هغه یو معنا لري د زمين څو درجه کې د بل معنا لري دا کې د بل د زمين څو درجه کې د بل معنا لري دا یې څه لیکن دا استخدام ته یې ویلي استخدام عزا کوي اواز یې دا وګوري قَلَا ذَلْتَكِ إِجَاوَكِ كُوِبُ شِيْءٍ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَعْتِهَا الْأَنْهَارِ قُسْكَ الْكُوِيْءِ حَلْ تَعْتِهِ جَنَّات معنى بَغُنَهُ ها بَغُنَ شَغَاز مَكَّةِ دَعِ وَنِ دَا تُول كُلْ مَهَا كُلْ بَغْي أَيْجِ تَزْمَكَ خُوِيْكَنَ تَزْمَكَ رِي بَغْ باغ داما تزمكا ذات و احجار و عيون قلن لي بكي چنين لي بكي قلال لي بكي لكا باغ دي و حدائفة يا جديوانونا يا ويسما باغ دي اي تداما تجري من تحتها لاني دغي باغنا جنات لاني دغي باغنا عالتا باغ مولي زمكي و جوه دلتا اغا جنات فقط من دي احجار دا حاج علیم چراجی کو جنات مرضی کو دا جنات مرضی کو او دا جنات مرضی کو جنات مراد اغا وزمکات ونی طول نا خلو بلکہ فقط اشجار خلو دا تیس چدلی او سوی سجاب رالو شکم مانا مخی و اول شغاز مکا و اصل و ونی پکی حالو تول کنا مجموعه اوس کے اوا معنا مقصود وا مخدوم مقام کے وا لکه مخدوم مقصودی او غلامان تبیان اگے طرف فرای بادشاہ دے کال کر یا یو شیخ تا گئے تا سی کال کوئی دعوت کو اگے تر خام خا کی کوم سجدان با اجران اخو تدین دخلت لوی امیران تے پیبالی کوئی کوم سی سی کلم ضرور نہ کوئی چلے گئی وہ دنیا میں چل دے کہ ہمیں جگیر رکھی دابو رکھی دابو رکھی نو آغا معنا کی کو مختی وار آغا نا تا طلب دے خادمیت تو پوس کے کس طرح دن طلب الخادمیت دے آم اخدمیت دے ترکو آدھے تابعہ جو رکا پوس کے اصل تو کم دے معنا مقصد دے صرف اکر ارجا پوچھے پوچھے مالدہ کا تا سلو کہ تاریب و تسزدائی وہ پہ استخدام بنوئی استخدام ہوتے ملی استخدام تو منا اغا معنا چھ مقصود و اول اغنا طلب الخادمیت طلب التابعیت راولو تابع مقام کے شاب اصل مقدمت فقط پہ یہ جس کی سے چاہتا ہو نزکا دلتا یا استخدام کر و یا مضاف موضوع کر مجاز دن خضر چھو پیشن تخت احجارها و قصورها لکه تاس ده بغری ده کمری بلخانی جوی دو لان دانان چه باغنا با هر دی تن تخت احجارها و قصورها الانهارو جریزه الانهارو ویلی او دا الانهارو ده تا سمکین تیرو حل تمولا با انکره و پورا تریکی سرم خیر جاو رئی ایل یاو فی حال او با پدی انہاروں کے خوشتا سے داول عبرت پورا مکمل کی والنار الموضع الذي دا نهار تجمد النهار دا هوا موضع دا نهار يجري فيه الماء تجري بذيك اوبا اوبا بكراني بذيك النهار بلوي لأن الماء ينهره أي يحفره لكاك اوبا دا زي قندي يحفره وستكرا دا زائفو او جري صفت دائم حلق ندا بلکه دا خو اصل کے صفت حال دا کم شغا اوبا دی نو اوبا آروانی محلق ندی روان نذکر دیئی سوا اسناد الجری الیه مجازون اسناد جری دا محلقا موزیتا دا مجاز اقلی دا مجاز اقلی مجاز اقلی دا منا وی کوئی برا مقابل کے زد واقعا چا کوئی سن مخیطا سانسو دا انہار چا تذکر کوئی برا دان پوئی کئی دا انہار دینا مخیطا ستا تذکر شو جنات تذکر جنات کے تاثدہ توجیح وکم دا مجاز الخضر ستا او بل مداولی که استعدام نه برا تو یه که دامو که پوید برا چه مجاز که لغت مجاز که لغت مجاز که طرف اذکرا مجاز که در زمانه چه کلا مبتدا خبری دا مبتدا دی کلام یه طرف ده خبر بل طرف ده دی دا مجاز که لغت نه ها لفظ آیو لغت ده اپ بڑے معنی کے مستعمل کی دیتا مجاز لغوی ہے دکا چھے لغت کی مجاز نہ ہو مجاز ہے طرح ہوتے ہی دکا چھے کا مبتدا دا دے کلام یہ طرح تھا کا خبر دا دے کلام بلتا تھا خویا با مبتدا دی خویا با خبر دی یا با فعل فرمی طرف ہیں بھی خمق لکا مبتدا مستعمل نہیں دا دا سے فعل مستعمل نہیں دا فیلی ہے نو انتا کا انہار چغاپ منادی اگر محل تاری اجدار و مجموع دا لفظ لغت فقط پا یجس کے مستمل دا لفظ نمجاز سے لغت او زلتا گوری شیل کوئی انہار چکم دا زائد دا لیلتا او با فکی بھئی او زا نہار دا جری تاریچا انہار دا زائد روان دا مجاز سے لغت بھئی چکم اسنا جی اگه که مجال روشی اصناد یا امر معنوی دا اگه اکر ساتر ساتر دا اصناد اصوات و شئی اصناد و شئی الى غیر ما هو لہو اتا مجال جکلی چین فائل تطبیت تا مفولی پدا جی فائل قیم کی ظرف پدا جا کم کی مفولی مطلق پدا جی فائل قیم کی دا اصول تا مجال جکلی دا خو ظرف ہو کنا دا جای خو ظرف تا لیکن خوب روانی جری صفت ما هوا لہو آغا شر هوا چه دا جری اغیطا ثبت تا اغیطا غیر تا ثبت کی قمشه ما کیسا ہے تا خوبو تا ثبت تا تای خوبونا وارای محل تا ثبت کی لو اصنا کنی مجاز لکو ویلی زکا دا جری دان پا قول مانی که مستمل دا انہارو لغت ندا دا لفظ دان پا قول مانی که مستمل دا تا غزائی دا دیکھیں تو مجاز نشتا دا جری پا خلے مانا کے انہار پا خلے مانے کے اسناد کے مجاز لارو بلے اسناد عبوتا ہو دی جری تا زیادہ سلی مکیمون تا زیادہ خبر کرو خو بیائی باوری مجاز اکلی منی باعث تی کہ مجاز اکلی کئی باعث تی اسرائی مبالغی تا مبالغی تا دا عبوبا نہیں چیتا ہے چیتا بزقامی نا تو گوری دوبرا کسد سرگی تو ہے چی کد از مکہ خلا روانا ہے باوی لدہ کنا یا ایچا تجل انہار تب کل ہے چیدہ او بدا سیویت جا سیوانی ہے دکل کل آن جلوانی داخلہ یا فتحہ دو بلغت انکہ او بابا کرانی نکی چلی دائمی لی ایچا تجل انہار تجل انہار خوبا آلوی تکا کبھی بیکو لکد از مکہ روانی انتا روان خوبی کی نو اصل کوئی دانتا مجازا یعنی اسناد کی مجازا لکن لان الماء ينور ایخو اسناد الجلی الیه مجازا لا مجاز دم او زی و خبر اصلا سلی کل تبی اغیر جتا سکا مطلع کری سودا دیر نشکی تبی جنت تو بور در غیر دی حدود والی کمو نو ویلی نبی جانی دقا فیز مکہ دو سبو براوالی ولا کم کسیت تی اللہ رسول تا رسیل کی بخیر رکی اب کتابونو گیری کی جنت سایت قبر کی تیجی نو خوشحالی گوری ادائی تا مکان دا وجیتا بتی او پس تی قیمت نا بجنت تسایت تی قیمت کنیش مولی تا خدا پا کمولا خمار سرا جنن برزخ سمانا خورده او دادا کم عالم برزخ ندا او ما چیز ازایی که بعد خلق اللہ پاکی او دمان استید لکر شهاده او متعی لکر شهاده لدی زایگ دلی خو خود اغانا ایجاب نفس دی پرا دا خبرتی سبب جو نشی ما چیز ازایی دلی دی تجھے علم مقام جو شہدہ ہونا بڑا دی پہلے ذکا چھو علماء جو شہدہ ہوا ساتیزہ دی کہ علماء لو ہے وہ تو شہدہ صاف سے نہیں معلوم کہ علماء لو ہے جو شہدہ ہوا جو مقام سے نہیں معلوم ہو خودی ہوا تا بیان خودی ہوا تا سبب جو شکر علم مقام دے بلا دی ومن يطع الله والرسول اولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اولا مرتبه جاء انبياء ولا لما مرتبه جاء الصديقين ابو بكر الصديق ده خطو الصديقين رئيس وصدا ابو بكر الصديق وكان اعلمنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بندہ تعالیٰ اختیار کو کہ دنیا کے اسے کا اخیرت غرق کر فختار الاخیرت فبقا ابو بکر مجھے مالی احسن سے پر سو سے جاری لبی ازائی جی سڑی تخدہ اختیار کو خودہ جاری جی لیکن ابو بکر ملہ کے عالم و اپوشن کہ دینا مراد نبی صلی اقل کا اندر فختار الاخیرت اخوی دکا ویرد كلاب يسمى خمونا جدكيكي سيبو وكان أعلمنا للصديقين خوف الشهداء ومخصد من النبيين والصديقين والشهداء والسلام وما ذكا تقولوا تداسي على إيمان من النيب على ملاشف ومؤمنان كلا وليكنا قبلهم دعانوا يسخر الشيطاني رحمة الله عليه دعانوا يسخر اور سے دو بچے جلدیوں نے جو کتاب منتخب در جواہرات ہے افیتان تا سب لیدر گئی اچھانے میں اکی جلدی ساری میں در لیکن اسرار و رموز دی ایتا علم تبا حیران شدہ خدا پاکا شدید حتا سب علم دکھر عجبا عجبا توجیات کی خمزہ یونان چگا قابل اشکال دی علماء پر نفی دی ہے طریبان نا لوی لوی علماء پر نفی دی آگا دحر دی عجب دیر عجیبا جو زمینی طور سر آقا لیکی جا خدای پاکا جنتیان چی کم زائی که کرائی و باسی پڑھنی و باسی آن راکم آتا خوب پقفل خضر سر زی آگین قابل نی زی آگین قابل نی جنت دی علا فضل دا دو زخ دی علا عدل دا دی عقاید و مسئلہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ تبا جانتا اللہ پا خدر یا زبان اللہ پا خدر چلا فضل نبی یہ رسول اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ سب کوش یہ دستر کو نعمت تو پورا کوش کیمت اوبا یاخی اوبا وز کی یہ جی شکریتا آدھا کوش مقصود آدھا کہ علم مقام لوئی دا خمولا اللہ پاک اگر علم علی عمل نسیل کی اللہ پاک موسیٰ توفیق رو کی متعیق فضل ملا بارال دا